بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه بارك الله فيكم. در آیات گذشته بعد از اینکه جریان و واقعه افک را در آیات الهی خواندیم که الله عز و جل جریان را به شدت رد فرمودند و بعد از اون چند تا از قوانین و ضوابطی که لازم هست برای خانواده، برای امور نظم و نسق خانواده، اون امور را و اون ضوابط را خواندیم، گرچه اون ضوابط هنوز ادامه دارند در آیات آینده هم بعضی از اون قوانین می آیند. اما در اینجا در وسط موضوع چند تا دلیل برای اثبات توحید می خوانیم، چون مسئله محوری و مسئله اساسی و اصلی توحید است. این دشمنی هایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود هم به خاطر توحید بود. تهمتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حریم رسول الله وارد کردند هم به خاطر توحید بود. و الا قبل از بیان توحید، قبل از تبلیغ توحید، اونها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را خیلی دوست داشتند، محمد امین می گفتند، محمد صادق می گفتند. پس همه این جنجال، این همه درگیری، همه این ناملایمات به خاطر این مسئله هست. الله عز و جل چند تا دلیل عقلی که هر انسانی عقل خودش را حاکم بکند و به این مسائل بیندیشد به این نتیجه می رسد، چند تا دلیل بیان می فرماید. خداوند عز و جل می فرماید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. آیا نمی بینی؟ اینجا ندیدن به معنی دانستن است. آیا نمی دانی که ان الله یسبح له، برای خدای عز و جل تسبیح می گوید، تسبیح و پاکی و تنزیه رب را بیان می کند تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هست. و الطیر صافات، و همچنین پرنده که در جو و در فضا و در آسمان میبینید که پرهایش را باز کرده و میبندد، اون پرنده الله میفرماید هم خدا را تسبیح میگوید، پاکی خدا بیان میکند. کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر یکی از این مخلوقات نماز خودش را و تسبیح خودش را می داند. هر یکی ما متوجه نیستیم، اما هر یکی از مخلوقات خودش می داند که مشغول طاعت و بندگی الله عز و جل هست. علما نوشتند که ما بی خبر هستیم از نوع عباداتی که مخلوقات دارند، اما بعضی ها از روی حدس و گمان گفتند که خدای تعالی چندین نوع عبادت که مجموعه اون عبادت ها را به من و شما انسان ها داده، چون من و شما فقط و فقط برای عبادت آفریده شدیم، بقیه برای عبادت نه، بقیه برای خدمت. مثلا خورشید برای خدمت خلق شده، ماه برای خدمت خلق شده، زمین برای اینکه به ما خدمات رسانی بکند، آسمان برای همین، دریا، کوه، دشت، دمن، درخت، همه اینها برای خدمتن، ما فقط برای عبادتیم. الان اونا ضمن اینکه برای خدمت هستند، هر یک یک عبادتی دارند، مجموعه عبادت ها را به ما داده الله عز و جل. مثلا درخت عبادتش قیام هست، بعضی از علما اینو نوشتند، قیام هست، همیشه ایستاده. کوها عبادتشون قعده هست، مثل التحیات نشستند. چارپایان عبادتشون رکوع هست، همیشه در حال رکوعند. خورشید و ماه و ستاره ها و سیاره ها عبادتشون توافه، همیشه در گشت و گذارند. بعضی خزندگان عبادتشون سجده هست. خلاصه هر یکی عبادتی دارد که ما نمیفهمیم. الله عز و جل به ما جامع عبادت ها عنایت فرموده، یعنی به ما عبادتی داده که هم توش قیام هست، هم توش رکوع هست، هم توش سجده هست، هم قعده هست و هم قرائت هست. مثلا عبادت بسیاری از پرندگان و آوازخانه ها تسبیح هست، بلبل هست، پرنده هست، اینا تسبیح الله بیان می کند. داود علیه الصلاه و السلام که زبان پرنده ها می دانست، در قرآن هست، داود می رفت در کوه با یک صدا و با یک نغمه خاصی، با یک ترانه خاصی الله عز و جل را یاد می کرد و خدا را ذکر می کرد، پرنده ها و کوه هم با او هم زبان می شدند، اطرافش می چرخیدند و خدا را تعریف و تسبیح می کردند. لذا آنچه که در عالم وجود دارد، آنچه که همه مخلوقات دارند انجام می دهند، مجموعه همه را، خلاصه همه را الله عز و جل به ما داده. ما طواف هم می کنیم، ما قعده هم داریم، سجده هم داریم، قیام هم داریم، قرائت هم داریم و انواع عبادت ها. لذا الله می فرماید کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر یکی می داند نمازش را، یعنی دعا و التجاش را و تسبیحش را، والله علیم بما یفعلون. ما نمی دونیم، الله می داند اونا چه می کنند. ولله ملك السماوات والارض، علاوه از اینکه این مخلوقات تسبیح و عبادت و پاکی خدا بیان می کنند، تصرفات و پادشاهی مطلق آسمان ها و زمین هم برای الله است، یا به تعبیر دیگر مدیریت مال الله است، اداره کننده الله است. باران اگر بده الله میده در این زمین و آسمان، خشکی بیاره او میاره، مریضی، شفا، سلامتی، زنده کردن، موت دادن، همه به دست او هست. بس جای دیگه و دری دیگه نگردیم. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی و مدیریت آسمان ها و زمین. و الی الله المصیر، و بازگشت هم فقط به سوی خداست. یه روزی میرسه که بازگشت همه من و شما در محضر الله عز و جل، و باید پاسخگو باشیم نسبت به ایمان، نسبت به اعتقاد، نسبت به اعمال، اخلاق، همه وظایفی که متوجه ما هست. الم تر ان الله یزجی صحابا. خب ما الان در این آیه خواندیم که مدبر و متصرف گرداننده امور خداست. الان یک نمونه از گردانندگی امور را بیان می فرماید، یک نمونه که خدا چطور مثلا برای شما رحمت می فرستد، باران می ده. الم تر ان الله یزجی صحابا، آیا نمی بینی که خداوند چگونه ابرها را با هم ابرها را می برد، ابرها را می راند، ثم یؤلف بینه، سپس اینا را با هم مرکب می کند، یک ابری از راست میاد، یکی چپ میاد، یکی از شرق، یکی از غرب، اینا میان یه مجموعه درست می شوند. خداست که به وسیله بادها کم کم جمعشون می کنه. انسان جا فکر میکنه همه چیز طبیعیه، الله عز و جل روی یک برنامه خاصی دستور میده، اون ابر از اون طرف، اون از اونجا جمع بشه، ثم یجعله رکاما، سپس این ابرها را انبوه و ته به ته میگرداند، سر به سر، یعنی وقتی که مجموعی از ابرها جمع بشه به شکل یک ابر سیاهی میماند، فتر الودق یخرج من خلاله، میبینه قطره باران را که از وسط این ابرها خارج میشه و این ابرها کم کم میباراند، میبارد، آب میده، تا اینکه و ینزل من السماء من جبال، الله نازل میکند از آسمان، از آسمان یعنی من جبال، یعنی از ابرها، اینجا جبال به معنی ابر است، چون که ابرها کسانی که دیدن از بالا، از فوق ابرها، اونام به شکل کوه هستند، مثل کوها، مثل تپه ها برآمدگی دارن، بزرگ کوچک، ابرها را خداوند اینجا کوه میگه. از ابرها چی میاد؟ منبرادن، جاله میاد، تگرگ میاد، که این تگرگ وقتی که میآید بر آبادی های شما بعضی جاها خرابی به بار می آورد، فیصیب بهی من یشاء، هر کسی را که خدا بخواهد به وسیله این تگرگ، الله عزوجل این تگرگ را به او میرساند، یعنی به او آسیب و ضرر میرساند، و یصرفه عن من یشاء، و این را منصرف میگرداند، منحرف میگرداند، بر میگرداند از هر کسی که بخواد، یعنی کسی که خدا بخواد بهش ضرر نرسد، اونجا تگرگ اثری هم نمی کند. و علاوه از این که در این ابرها تگرگ هست، در این رعد و برق هم است، یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار، نزدیک هست که درخشندگی برق، درخشندگی اون برقش چشم را از بین ببرد، نور چشم را، چنان درخشنده، چنان تیز، چنان پر نور. لذا این الله هست، از چند تا ابر چی درست می کند، چی خطراتی بعد برای شما است، برای درختان شما، برای مالهای شما، برای باغ شما، برای کشاورزی شما، و چه منافعی هست. پس هم خطر هست، هم منافع هست، این همه و همه به دست الله است. معنیش اینه که فقط خدا را زاری کنید، فقط خدای عزوجل را التماس کنید و از او بخواهید. و علاوه از این، نمونه دیگری از مدیریت، یقلب الله اللیل و النهار، الله میگرداند شب و روز را، شب را میبرد، روز میآورد، یا کوچک بزرگش رو میکند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، الله میفرماید در همه اینها، در مجموع اینها درس است، عبرت است برای عقلمندان. سبحان الله، الله عزوجل در همه مخلوقات قدرت خودش را میگه، هم در قبلا خواندیم در زمین و آسمان فرمود، بعدا در ابرها فرمود، بعدا در شب و روز، و حال در حیوانات، موجودات، چه موجوداتی الله درست کرده. والله خلق كل دابة مما، الله آفریده هر چار پایی را از آب، چه بری چه بحری، آب سبب وجودش هست، قطره آب. فمنهم من يمشي على بطنه، بعضی از اینها هستند که بر شکم راه میروند مثل خزندگان، و منهم من يمشي على رجلين، بعضی از اینها هستند از موجودات زنده که بر دو پا راه می روند، مثل انسان و پرنده. پرنده هم مثل انسان وقتی راه بره بر دو پا راه می ره. و منهم من یمشی علی اربع، بعضی ها هستند که راه می روند بر چهار پا. یخلق الله ما یشاء، الله هر چی بخواد خلق می کند. چه مخلوقی، چه زیبایی هایی. گاهی انسان بر صفحه تلویزیون این حیوانات را، پرندگان را و موجوداتی که الله درست کرده میبینه، تعجب میکنه، سبحان الله چقدر زیبا. بعضی ها فکر میکنی نقاشی هستند، بعضی باور نمیکنی، فکر میکنی نار کامپیوتری درست کردن، در حالی که واقعیت هستند. خداوند چنان مخلوقات زیبایی، چنان خلایق عجیبی درست کرده که بعضی ها را ما به چشم ندیدیم. هر چی که الله بخواد درست میکنه. ان الله على كل شيء قدير، خداوند بر هر چیز قادر است. با این صفاتی که الله در قرآن بیان میکند، باید عظمت خدا، قدرت خدای عزوجل و بالتبع محبت الله عزوجل در قلب من و شما جا بگیرد. و بعد الله عزوجل ما را بعد از این که این قدرت را بیان کرد، ما را دعوت میده به سوی قرآن. همه این مطالب زیبا زیبا اینا را ما در قرآن میخوانیم. الله میفرماید لقد انزلنا آیات مبینات، ای مسلمانان ما نازل کردیم برای شما، یعنی برای هدایت شما، آیاتی که واضحند، روشنند. هدایت را از جای دیگه نگیرید، از این کتاب و اون کتاب. قدیم مردم میگفتن در فلان کتاب آمده. کتاب ها را انسان ها نوشتن، انسان ها خطا می کنند. هدایت و ایمان را باید از قرآن گرفت، بالخصوص اعتقاد و باور را. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هست که هدایت می کنه کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. ببین خداوند کی را هدایت می کند. ما قبلا خواندیم و یهدی الیه من ینیب، کسی که در وجود او انابت باشد، جستجوی حق باشد، حق طلبی باشد، الله او را هدایت میکنه. و یقولون آمنا بالله و بالرسول، خدای تعالی از اینجا این آیات توحید و آیات قدرت را بیان کرد برای اینکه در وجود من شما، در دل و در قلب و قالب من شما محبت و عظمت خدا بنشیند. اما کسانی که در وجود اونها عظمت خدا نیست، به ظاهر میگن ما ایمان داریم، منافقین منظور هستند. صفات منافقین را الله در این آیات بیان میکنه. و این صفات که گاهی میخوانیم متاسفانه در وجود ما هم هست، باید مواظب باشیم. ببینید صفاتی که الله بیان کرده، این صفات علتش به این برمیگرده که در قلب انسان اون عظمتی که باید از الله باید داشته باشه، اون تصویری که از صفات خدا باید داشته باشه، اون نیست. به این خاطر همیشه در قرآن صفات خدا را تدبر کنید، فکر کنید. لذا الله شکایت می کند و زجر و توبیخ بیان می فرماید بر منافقین. و یقولون آمنا بالله و بالرسول، الله می فرماید آن منافقین میگویند ما ایمان داریم به الله و به رسول و اطعنا و ما اطاعت میکنیم. ادعایشون اینه، یکی هست ادعا، یکی هست عمل. وقتی که ادعا و عمل با هم همخوانی داشته نباشه، این است نفاق. الله میفرماید ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، سپس گروهی از اینها پشت میده، اعراض میکنه بعد از این، یعنی بعد از ادعا میگه من فدای خدا، من فدای کتاب خدا، من فدای رسول الله، اما رنگ بوی از رسول الله ندارد. این چه فدایی است؟ این چه بنده ای هست که میگه من بنده خدا هستم و خدا را بندگی نمیکنه، نماز نمیخونه؟ لذا الله می فرماید که و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن ادعایی هستند، اینا مؤمن واقعی نیستند. منافقی که میگه من تابع خدا هستم، ایمان به خدا و به رسول دارم و اطاعت می کنم، بعدا اطاعت نمی کنم. نمونه اش را نگاه بکنید، ببینید این نمونه در جامعه ما هست یا نیست، در مردم ما هست یا نیست. الله می فرماید و اذا دعوا الى الله و رسوله، هرگاه همین فرد فرا خوانده بشه به سوی خدا و رسول که عزیز اگر اختلافی داری بیا خدا و رسول حلش بکنه، بیا خدا و رسول فیصلش بکنه، یعنی طبق دستور خدا و رسول فیصله بشه. لیحکم بینهم، تا خدا و رسول بینشون چی بکنه؟ فیصله بکنه. اذا فریق منهم معرضون، وقتی احساس بکنند که قضیه برعکسشون تمام میشه، گروهی از اونها اعراض میکنن، پشت میدن، نمی آیند به شریعت، نمی آیند. اما و این یکن لهم الحق، اگر حق مال اونها باشه، یعنی تشخیص بدند که حق مال ماست، یأتوا الیه مذعنین، می آیند دوان دوان، مذعنین یعنی مسرعین، با سرعت می آیند. ببینید این صفت در ما هست یا نیست؟ ما فقط فکر نکنیم که این صفات در منافقین صدر اسلام بود. آیا ما همینطور هستیم؟ گاهی قضایای بین ما اتفاق میفته، گاهی اختلافی هست. آیا چه به ضرر ما باشه چه به نفع ما باشه میایم پای شریعت مینشینیم؟ خیلی مردم هستند گاهی میاند از علما میپرسند، از ملاها جلوتر میپرسند که من این اختلاف را با فلانی دارم، به نظر شما من حاکمم یا محکومم؟ اگر تشخیص بده که حاکم، همونطور که قرآن گفته مذعنین زود میاد، وقت میگیره طرف را میگه بیا، اما وقتی که میدونه محکومه، اینجا نه میره دادگاه، دادگاه نه میره ریش سفید که خدا منشی میکنه، یعنی شرایطش را نگاه میکنه. خداوند عزوجل به منافقین همینو میگه که هر وقتی که به سوی خدا و رسول خدا فراخوانده بشن، یعنی فیصله خدایی، فیصله قرآن، فیصله سنت، میبینیم که نه، اینها اعراض میکنند، پشت میدند، نمی آیند. اما اگر برعکس حق مال اونها باشد، یعنی به این نتیجه برسند، مثل همون موضوع منافق که در سوره نساء خواندیم، میگفت یهودی میگفت بریم پیش پیامبر شما، میگفت نه بریم پیش کعب، ملا یهودی، چون احساس میکنه ملامت میشه. آخر عمر رضی الله تعالی عنه گردنش را زد. لذا وقتی که احساس بکنه حق با او هست میاد، وقتی که احساس بکنه حق با او نیست، جایی میره که به نفعش فیصله بکنه. این دیگه ایمان نیست، این تقاضا ایمان نیست، این چیزی دیگه هست که الله عزوجل تعبیر میکنه. الله میفرماید افی قلوبهم مرض، آیا در دل اینها مرض است؟ امر تابو یا شک دارن درباره فیصله خدا و رسول؟ ام یخافون، یا اینکه میترسند ان یحیف الله علیهم و رسوله، اینکه خدا و رسول بر اونها ظلم میکند. آیا از ظلم میترسن نمی آیند؟ خیلی ها هستن متاسفانه گاهی نسبت به فیصله های شرعی لبگشایی میکنند، میگویند که در شریعت هیچ وقت برای ما فیصله خوبی نشده. امکان داره گاهی ملایی که شریعت میکنه او اشتباه بکند، اگر کسی ملایی را متهم بکنه که این اشتباه میکند، خب اون هنوز حرفیه جای بررسی دارد، اما شریعت را متهم کردن این کفر است. خوب متوجه باشید، شریعت ها، اگر کسی بگه این عالم پارتی بازی کرد، هنوز عرض کردم جای بررسی داره، یا حق میگه یا ناحق میگه، اگر حق میگه باید اون عالم را اصلاح کرد، اگر ناحق میگه باید جواب بده، اما خود شریعت را متهم میکنه. بعضی میگن نه، تو فیصله های شرعی عدالت نیست، العیاذ بالله. بس عدالت کجاست؟ این دادگاه ها همیشه که عاجز میشند، میفرستن میگن فیصله شرعی بکنید. لذا الله می فرما آیا اینها شک دارن ان یحیف الله علیهم و رسوله، خدا و رسول بر اینها ظلم می کند، از این شک دارند؟ علی ایاز بالله، بل اولئک هم الظالمون. الله می فرماید که نه، هیچی که از این موارد نیست، اصل اینه که خود اینها ظالم هستند. خدا العیاذ بالله ظلم نمی کنه، رسول ظلم نمی کنه، ظالم این هست که دستور خدا را، قانون خدا را متهم می کنه. خدای عز و جل چنان قوانین را شفاف بیان کرده که امروز این را خدمت شما عرض بکنم که امروز اکثر قوانین دنیا الا قوانینی که در اون قوانین بی بندوباری هست، بقیه قوانین مدنی و جنایی و جزایی دنیا بیشتر برگرفته از قرآن است. دنیا عرض کردم، نه کشورهای مسلمان، حتی شما برید قوانین جنایی و جزایی کشورهای اروپایی را بررسی بکنید، کشورهایی که شما فکر میکنید اونجا واقعا عدالت هست، اکثرا بخش اعظمشون مطابق همین فقه فقها هست، که فقه فقها از همین، چون فقه فقها قوانین را دارن استنباط میکنن از قرآن. فقها بالخصوص امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اولین کسی است که اصول فقه را تدوین کرد، و بعد فقهای دیگر. همه فقها تقریبا در مسائل جنایی و جزایی اختلافی نیست، تمام قوانین دنیا را و کشورهای دنیا را نگاه بکنید، قانون چهایشون را بخوانید، مطابق همین هستن. چون که فیصله که خدا در قرآن کرده، اون فیصله 100% فیصله با عدالتی هست، ظلم توش نیست. گاهی عرض کردم امکان در یک قاضی، یک داور، یک حکم شرعی اشتباه فیصله بکنه، ظلم احساس بشه، اما به قول محلی ها موی را از آرد در میارند، چنان فیصله دقیقه. لذا الله می فرماید که خدا و رسول ظلم نمی کنه با دستورات خودش. ان بل اولئک هم الظالمون، اینهایی که شریعت را، اینهایی که قانون خدا را متهم می کنن ظالمند. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله. ببین اون صفات منافقین بود، الان صفات مؤمنین ما سعی بکنیم. خدا این هر دو صفات را برای ما تو قرآن بیان کرده که ما خودمون را با کدوم یکی وفق میدیم، با کدوم یکی تطبیق میدیم. لذا ما وقتی که ادعای ایمان داریم، وقتی که مؤمن هستیم، باید طبق این صفات باشیم. الله می فرماید انما کان قول المؤمنین، جزی نیست که سخن مؤمنین اینه، اذا دعوا الی الله و رسوله، هرگاه این مؤمنین فرا خوانده بشوند، دعوت بشن از اونها که بیاین به سوی خدا و رسول، لیحکم بینهم، تاکه خدا و رسول فیصله بکند. مثلا قضیه ای هست، اختلافی هست، مغازه ای هست، تجارتی هست، قناتی هست، اختلاف قومی فامیلی هست. مؤمن صفتش اینه که وقتی میگه مؤمن، بیا که خدا و رسول فیصله بکنه، بیا طبق دستور خدا و رسول فیصله بکنیم. چی میگه؟ ای یقولو سمعنا و اطعنا. میگه چشم، سمعنا و اطعنا، ما هم گوش میکنیم حکم خدا را و هم اطاعت میکنیم. الله می فرما وقتی که مؤمن و بنده مؤمن من چنین تسلیم بشه، و اولئک هم المفلحون، الله فیصله صادر کرد که اینها مؤمنین هستن، اینا مؤمن واقعیه. ولو اینکه 100 میلیارد ضرر بکنی، چون که خدا فیصله کرده، حتما در کار من خللی است، در کار من اشتباهی است. پس این یکی دیگر از قوانینی هست که در این سوره هست، که اگر ما میخواهیم در ما اختلاف نباشد، در معاشره ما جنجال نباشد، درگیری نباشه، کشت و خون نباشه، ظلم و ستم نباشه، بیاییم قضایایمون را بسپاریم به خدا و رسول. یعنی هر دستوری که مال الله هست، مال کتاب الله هست، مال سنت رسول الله است، بهشتن بدیم، تسلیم بشیم. هر موضوعی هست، اون وقت یک جامعه آرام خواهیم داشت. الله می فرماید و اولئک هم المفلحون. خب اینا رستگارن، علت چیه که این مؤمنین این گونه تسلیم میشه؟ خداوند عزوجل چهار صفت بیان کرده و این چهار صفت واقعا تمام دین همین چهار تا هست. خلاصه دین همینه. در این آیه یک آیه هست به اندازه نیم آیه هست. در کتابی خواندم که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یک مسیحی آمد، از روم آمد، سر و شکلش اصلا با مردم مدینه نمیخورد، معلوم میشد که مسافری هست. از راه رسید وارد مسجد النبی شد، سراغ امیر المومنین را میگرفت، گفت این امیر المومنین. عمر رضی الله تعالی عنه در میان یاران و دوستان نشسته بودن در مسجد. گفت امیر المومنین کجاست؟ اینا تعجب کردن، این کیه که از راه رسیده امیر المومنین کجاست؟ گفت اینشون. گفت ابسط یدک فلی ابایعک، دستت را بیار که من میخوام باهات بیعت بکنم بر اسلام، میخوام مسلمان بشم. عمر رضی الله تعالی عنه معطل نکرد، شهادتین را برش خواند، ایمان آورد. بعدن گفتند به چه دلیل مستقیم آمدی به سوی اسلام؟ گفت من در کشورم بودم، در روم بودم، بعضی از جنگجویان شما و سربازان شما که اونجا اسیر بودن تو زندان ما، یکی از اونها را دیدم که داره یه آیه میخونه، یک آیه که این آیه مرا گرفت و این آیه مرا منقلب کرد، مرا دگرگون کرد. وقتی که به این آیه فکر کردم دیدم تمام انجیل عیسی خلاصه میشه در همین آیه. لذا گفتم این دینی که چنین آیات جامعی دارد، چنین آیات کاملی دارد، این دین نمیتونه دین باطلی باشه. از اونجا تصمیم گرفتم، فقط این آیه را از یک اسیر شنیدم، تصمیم گرفتم بیام ایمان بیارم. اون آیه همین آیه است که داریم میخوانیم. خدای عزوجل چهار چیز خواسته از ما که بر گذشته هم مرتب میشه. و اگر شما به این آیه فکر بکنید تمام دین همینه، غیر از این چیزی دیگه نیست. اینجاست که امام شافعی رحمه الله میفرماید قرآن و آیات قرآن و سوره های قرآن چنان جامع هستند که اگر مثلا فقط سوره والعصر نازل میشد، فقط سوره و عصر خدا میفرستاد، دیگه قرآن را نمیفرستاد، همین سوره عصر ضامن نجات ما بود، همین سوره عصر کاملا ما را راهنمایی میکرد که ما چیکار بکنیم برای نجات کافی بود. این آیه همونه. الله میفرماید و من یطع الله و رسوله، هر کسی الله را اطاعت کند و رسول الله را اطاعت کند. الله را اطاعت کند یعنی کتاب الله، رسول الله را اطاعت کند یعنی سنت رسول الله. قابل توجه اونهایی بسیاری از تحصیل کرده هایی که متاسفانه امروز نسبت به احادیث رسول الله تشکیک می کنند، شک ایجاد می کنند، میگه 1400 سال پیش گفته شده، معلوم نیست امروز درست به ما رسیده یا نه، عیاذ بالله. به این خاطر میگن ما حدیث را قبول نداریم، فقط قرآن را. پس رسول الله را چطور میخوای اطاعت کنی؟ حدیث را که حذف کنی ناقص میشه دینت، چطور میخوای از رسول الله اطاعت کنی؟ بگه نمازی که رسول الله خوانده، خب این نماز را از کجا، این رکعت از کجا آمد؟ آیا تو قرآن هست؟ نیست. روش وضو از کجا هست؟ روش حج کردن از کجا هست؟ روش روزه از کجا هست؟ اینکه مبتلات روزه هستن، مفترات روزه هستن، اینا کجا هست؟ حدیث را کسی بخواد حذف بکنه باید اصلا دین را حذف بکنه. لذا الله می فرماید و من یطع الله و رسوله، هر کسی که الله را اطاعت کند یعنی کتاب الله بر کتاب الله عمل کند و رسوله رسول را اطاعت کند یعنی بر تمام سنت و احادیث رسول الله عمل کند این دو سومی و یخش الله و هر کسی که از خدا بترسد یخش الله فی ما مضا من عمره یکی از خشیت یکی از تقوا خشیت هر دو معنیش ترس خداست اما مفسرین و علما گفتند خشیت مربوط به گذشته هست تقوا مربوط به آینده هست یعنی از خدا بترس نسبت به فلان گناهی که فلان سال انجام دادی پارسال انجام دادی پیرار سال انجام دادی دیروز انجام دادی ماه گذشته انجام دادی نسبت به اونها بیا توبه بکن و یتقه نسبت به آینده بیا چی کن احتیاط کن دیگه خلاف نگو خلاف نرو خلاف نکن معامله ربوی نکن رشوه نگیر غیبت نکن و تمام خلاف هایی که هستن ذکرشون مناسب نیست پس انسان نسبت به گذشتهش هم از خدا بترسد توبه بکنه زار زار گریه بکنه به وقت سحر نیمه شب از الله معافی بخواد نسبت به آینده هم چی؟ احتیاط بکنند دیگه نکند گناه این چهار چیز باشد فاولائک هم الفائزون فائز و فائق و رستگار و موفق همین هستند بس ببینید در یک آیه اصول چهارگانه فوز به وجه اکمل و اتم بیان شدند خب پس این ربطش با گذشته اینه که ما بحث شریعت را داشته می کردیم که مؤمن در مقابل احکام خدا تسلیمه منافق لیت العلم میاره منافق نگاه میکنه منافعش در کجاست آیا در کدوم راه هست در این که در شهر بشیند یا دادگاه بشینه یا بره با کت خدا بسازد و بچاپد لذا منافق کارش اینه مؤمن که اینطور تسلیمه به خاطر اینکه هم نسبت به گذشتهش از رب میترسد هم نسبت به آیندهش تقوا دارد پس الله از من تو این صفت را میخواهد مؤمن که هم نسبت به گذشته خودمون توبه بکنیم اشتباهاتی که کردیم ظلم و جوری که کردیم بر خود یا بر دیگران و در آینده دیگه تکرار نکنیم و یتقی از الله فی ما بقی من عمرهی از الله بترسد در ما بقی عمرش فاولائک هم الفائزون این انسان ها رستگارند خب در آیات گذشته منافقین را توبیخ کردند برای اونها زجر بیان فرموده حال سوگند منافق یکی از علائم منافق اینه که همیشه والله بالله تلا به زبانش است این قدر قسم میخورد اینجا الله میفهم و اقسموا بالله جهد ایمانهم به خدا سوگند یاد میکند مؤکدترین قسم غلیظترین قسم یعنی اینقدر قسم میخوره که باور میکنی تو که لئن امرتهم لیخرجون اگر تو دستور بیدی ای پیغمبر برای جهاد خارج بشن خارج میشن قسم میخورن تو بگی ما میاییم تو بگی ما میکنیم اما الله می فرماید که این قسمهاشون دروغه قل لا تقسمو بگو سوگند نخورید طاعتون معروفون معروفتون یعنی طاعتکم معروفتون اطاعت شما معلومه معروفه شما چقدر اطاعت میکنید شما نشون دادید در گذشته نشون دادید که شما کی هستید لذا نیازی به سوگند شما نیست ان الله خبیر بما تعملون بدون شک خدای عزوجل خبر دارد به اون چی که شما عمل میکنید الله میفرماید قل اطیع الله و اطیع الرسول اگر راست میگید اگر توبه کردید اطاعت خدا و اطاعت رسول به صورت کامل انجام بدید نفاق را کنار بذارید درنگی و درویی را کنار بذارید فان تولوا فانما علیه ما حمل همه چیز گفته نمیشه ولی باید خدمت شما عرض بکنم اشاره بکنم که ما نباید این آیات را فقط به زمان رسول الله محصور بداریم. آیات قرآن بروزند، این صفات و دارندگان این صفات در هر زمان هستند. این نیست که فقط عبدالله ابن ابی بدبخت بود و بس و پیروان یاران اون بودند، نه، منافق امروز هم هست. هستند کسانی که یک دستشون تو جیب دشمنان اسلام هست و یک دستشون در دست مسلمان ها هست. دو نقش بازی میکنن، دو رنگ بازی میکنن. اینجا میگن ما با شما این، اونجا میرن جیره میگیرند. اینجا میاند و سوگند یاد میکنند، خیرخواهی میکنند و میکشند اخبار را، مسائل را، خودشون را آگاه میکنند. اونجا میرن برنامه ریزی میکنند بر علیه اهل دین. اینم نفاق است. نفاق به قول شاولی الله یک نفاق اعتقادیه، یک نفاق عملیه. یکی اینه که به خاطر دلار هر جنایتی میکنه، اینم نفاق است. لذا ببینید این آیات را، این آیات مصداقشون را امروز پیدا کنیم، ببینیم خود ما نباشیم. انسان برای خودش هم بترسه. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبر شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامی بعضی از منافقین را به حذیفه گفته، حذیفه صاحب سر رسول الله، رازدان رسول الله، عمر رضی الله تعالی عنه پیش حذیفه آمد گفت من نیازی ندارم تو اسما را به من بگی، فقط بگو عمرم تو اون لیست هست یا نیست، من نیستم جز اونها. حذیفه گفت نه امیر المومنین تو نیستی. و خدا را شکر من نباشم. گاهی انسان صفات منافقین را در خودش متوجه نیست. تو قرآن هست که و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. منافق وقتی که برای نماز بلند میشه کسل است، حوصله نداره، اصلا میگه باری بر گردنش هست. ملاقات با خدا است، معراج مؤمن است، این فکر نمی کنه. به سجده می که میری نزدیکترین حالت عبد به معبود است. با ربت می خواهی راز و نیاز کنی، چرا سنگینه؟ چرا برای دشواره؟ وقتی که اس نماز را تمام میکنه میگه که اصلا باری تمام شد، در حالی که مؤمنین مخلصین برعکس لذتشون، لطفشون، حلاوت زندگی، شیرینی زندگی در نماز بود. یراؤون الناس، منافق به مردم نشون میدند که ما داریم نماز میخونیم. منافق صفتش هست، خیلی صفات هست. اذا حدث کذبه، سخن میگوید دروغ میگه. اذا وعد اخلف، وعده میکند وعده خلافی میکند. اذا اؤتمن خانه، وقتی که مورد اطمینان و اعتماد واقع میشه امین قرارش میده خیانت میکنه. یه حرفی را فقط به اون میگه، به کسی نگو، اون میگه به ده تا دیگه میگه. لذا این صفات، صفات اهل نفاق نکنه در ما باشد. لذا الله میفرماید اگر راست میگید ان الله خبیر بما تعملون، اولا خدا از اعمال شما خبر دارد. شما اول با خدا راست باشید. معنیش اینه وقتی که من میدونم خدا میدونه از من خبر داره، پس وقتی که جلوی مردم درویش و مؤمنم باید جلوی خدا هم درویش و مؤمن باشم. پشت پرده اونجا سعی نکنم کلاهبرداری بکنم، اونجا سعی نکنم فقط من بچاپم، فقط مردم را فریب بدم. الله می فرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو الله را اطاعت کنید، رسول را اطاعت کنید. این هست ایمان واقعی. فان تولوا فانما علیه ما حملا و علیکم ما حملتم. اگر شما تولوا، اصلش بوده تتولوا، صیغه مخاطب است. اگر شما روگردانی کردید از اطاعت خدا و رسول اشکالی نداره. فانما علیه ما حمله، بر پیامبر است اون چیزی که او بدوش گرفته، یعنی اون وظیفه خود انجام میده، اون تبلیغش را میکند. اون حق مطلب را به شما میرساند. و علیکم ما حملتم، و اون وقت بر شما است اون چیزی که شما به دوش گرفتید، یعنی اطاعت میکنید، اطاعت برای شما نوشته میشه، معصیت میکنید، معصیت. و این تطیعوه تهتدوا، ولی این را بدانید اگر پیغمبر من را اطاعت کنید هدایت میشید، بر مسیر هدایت و بر مسیر ایمان قرار میگیرید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر پیامبر ما نیست مگر رساندن آشکارا هست. اون آشکارا مطلب را ادا میرساند. این که شما هدایت بشود اون ضامن هدایت شما نیست، ضامن هدایتتون خودتون هستید، میایید یا نمیایید. وعد الله الذين، بعد از این خداوند مژده میده. این آیه را خوب توجه بفرمایید. این آیه را میگه آیه استخلاف. این آیه ای هست که خداوند مژده داده به مؤمنین خلافت را. از این آیه وقتی که بخواهیم مژده این آیه را مصداقش را پیدا بکنیم، میبینیم این اتفاق افتاد در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی مرتضی. مصداق این آیه اینها هستند. اما بعضی هم متاسفانه بی‌انصافی میکنند. این آیه که درباره خلفای راشدین و خلافت اونهاست، میگه نه، این آیه درباره خلافت منجی عالم است. منجی عالم که در آخر الزمان میآید، اونجا خدا بشارت داده که به شما خلافت میدم. پس این که بعد از رسول الله شد، این چی؟ ببینید، من آیه را ترجمه ساده میکنم، شما متوجه میشید که آیا این آیه محقق شد وعده هایش یا نه. تازه بناس در آخر الزمان قرب قیامت بیاید. چون بعضی وقتا برای عزیزان ما با تفکرات خودشون زیر سوال میرند که اینهایی که شما قبول ندارید خدا از اونها تعریف میکنه، خدا بهشون وعده داده که به شما خلافت میدم و خلافت داد، شما را قدرت میدم، قدرت داد، به شما امنیت میدم، امنیت داد. و خدا میفرماید که دین شما را وسیع میکنم، بر همه عالم و دنیا پخشش میکنم. در زمان همین ها پخش شد. شما برید تاریخ نگاه بکنید، من بعضی را برایتون یادداشت کردم. کدوم بلاد در زمان ابوبکر صدیق فتح شدند؟ کدوم بلاد در زمان عمر فاروق، عثمان ذی النورین اینها فتح شدند؟ وعده ای که خدا بیان می فرماید تو آیه، این وعده محقق شد، این وعده عملی شد. ولی خب اگر این قبول بکنم، باید نسبت به اونها هم احترام باشه. بنابراین میگه نه، مصداق این آیه هنوز محقق نشده. وقتی که منجی بیاید، صاحب الزمان بیاید، در آخر الزمان بیاید، اون وقت این خلافت میشه، خلافت او اشاره است. ولی نه، بین صافی است. اولا درباره شأن نزول این آیه مفسرین نوشتند که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما میدونید چقدر زجر کشیدند در زندگی 13 ساله مکه. همش شکنجه بود، همش کتک بود، همش درگیری بود، همش احد احد بود، همش ریگستان ها و سنگ ها و شلاق ها و تازیانه ها. بعد از این الله عز و جل اجازه داد از اینجا برند. رفتند اول به حبشه هجرت کردند، بعدن حبشه دور بود، بعدن مردم مدینه را الله عز و جل تعیین کرد. اینها خودشون آمدند مکه مکرمه، دو مرحله نماینده هایشون آمدند، ایمان آوردند در مکه و از رسول الله خواهش کردند شما بیاید پیش ما، بفرستی اونجا، ما استقبال میکنیم. الله از همون ابتدا اینها را خلق کرده بود برای نصرت دینش که انصار دین بهش میگن. خلاصه رفتن مدینه. در همین مکه چه مشکلاتی، شعب ابی طالب اونجا تحریم شدن، در طائف رسول الله چی کشید، بعدن از مکه بیرون کرده شدن، همه مشکلات بود تا به مدینه رفتند. مدینه که رفتند هم همش مشکلات بود. درست هر روز کتک نبود، ولی هر سال جنگ بود. همیشه آماده باشد، همیشه احساس خطر، جای می رفتن ترسان و لرزان. یه روزی بد را آفریدن، یه روزی احد را، یه روزی خندق را، یه روزی موته را، جیش العسره را، انواع جنگ ها. همه صحابه در زیق بودن، در مشکلات بودن. حتی شما در سوره نساء خواندید که الله عز و جل می فرمان نماز که می خانید اسلحه به دوش باشد، و وقتی نماز می خانید صلاة الخوف، یک گروهی در مقابل دشمن باشد، یک گروهی یک رکعت با رسول الله بخواند، این رکعتش تمام شد بره اونجا اون بیاد. به این شکل نماز می خواندند، حالت ترس و لرز. تا اینکه یک روزی بعضی از صحابه گفتن یا رسول الله، میشه یک روزی که ما امنیت داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، نه اینکه بریم پیکنیک تفریح بکنیم، کباب بخوریم، نه چنین چیزی نبود. منظورشون بود گفتن اصله همین شمشیر را بذاریم با طیب خاطر اطمینان خدایمان را عبادت کنیم، هیچ دغدغه‌ای داشته نباشیم، هیچ فکر نامنی داشته نباشیم. این تقریبا در آخرای حیات رسول الله بود که این را پرسیدن و این را سوال کردن. وقتی که صحابه این را مطرح کردن، الله این وعده را داد. الله فرمود که من بعد از این همه سختی هایی که شما کشیدید، بعد از این همه سالها رنج، من به شما خلافت میدم. حالا بی انصافیه که این خلافت را ما بگیم نه، این خلافت بعد از 2000 سال بعد از پیغمبر میاد. الله می فرما وعد الله الذين امنوا منكم، منكم کسانی که عربی بلد میدونند، ضمیر خطاب است، شما را وعده میده، شما مخاطبین قرآن، شما مسلمانان اول قرآن. الان اینطوره که یعنی وعده به صحابه داد که 2000 سال بعد یک منجی میآید و او خلافتی را قائم میکنه، اون وقت برای اونها چی میرسه؟ این وعده با خود اصحاب شد. الله می فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم، الله وعد فرموده با آنانی که ایمان آوردند از شما، و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادند، لا يستخلفنهم في الارض، حتما حتما الله آنها را خلافت می دهد در زمین. در زمین گفت، نه در سرزمین عرب. سرزمین یعنی عرب و عجم بنویس. کما استخلف الذین من قبلهم، همانگونه که الله خلافت داد آنهایی را که قبل از اونها بودند، یعنی به بنی اسرائیل. خدای عز و جل دشمنان بنی اسرائیل مثل امالقه را تباه و نابود کرد و بعدن بیت المقدس را به بنی اسرائیل داد، حکومت در دست بنی اسرائیل افتاد، حضرت داود علیه السلام پادشاه شد، بعد از داود فرزند سلیمان پادشاه شد. زرین ترین تاریخی که بنی اسرائیل دارد همین زمانی که خلافت روی زمین و پادشاهی و عزت به اونها رسید. الله می فرماید همان گونه که دشمنان اونها را نابود کردم و به اونها خلافت دادم، ای یاران محمد صلی الله علیه و سلم، دشمنان شما را، ابر قدرت های شرق و غرب را، کسراها و قیصرها را میشکنم، نابودشون میکنم، به شما خلافت میدم در مشرق و مغرب، در شرق و غرب. لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین، تمام فتوحاتی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد در ظرف 20 سال، خلافت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ را ببین 2 سال و اندی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 10 سال، حضرت عثمان 12 سال. چند سال میشه؟ 24 سال میشه. چون در زمان حضرت علی کرم الله وجهه متاسفانه فتوحات نشد. تاریخ شاهده متاسفانه درگیری های داخلی، اونم علتش ناقدری بعضی از افراد بود که اون خلافت را ناقدری کردند، عثمان مظلوم را شهید کردند، اونم میخوانیم. لذا الله میفرماید که اولا شما رو خلافت میدم در زمین. این وعده اول، سه وعده اینجا هست. وعده دوم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، برای اونها تمکین میکنم، الله میفرمایه، یعنی قدرت میدم برای آنها، قدرت به دینشان میدم، آن دینی که الذي ارتضى لهم، آن دینی که الله برای اونها پسندیده، دینی که خدا برای شما پسندیده، یعنی دین اسلام. قدرت مال این دین میشه، شرق و غرب همه جا نام و پرچم اسلام بلند میشه. این دو وعده. سومی که شما همیشه در خوف و حراس هستید، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف، بعد از این همه سالها خطر، ترس و وحشت، الله می فرماید این ترس و وحشت را تبدیل می کنم به امنیت. چنان امنیت که یک زنی با کولباری از اشیای گرانبها از دورترین نقطه میره به دورترین نقطه، هیچ کس نمیتونه چپ بهش نگاه بکنه. چنان اینا در زمان خلفا این اتفاقات افتاد، تاریخ را ببینید. لذا الله میفرما من این خلافت را به شما میدم. حال ببینید آیا این خلافت داده شد یا نه. شما نقشه ها را نگاه کنید که آیا خدای عزوجل تمام این بلاد و سرزمین هایی که اشاره کرده در دست دشمنان بود، در دست یا ایرانی ها بود یا رومی ها بود. اون زمان دو ابرقدرت همین دوتا بودن، این کشورهای عربی که امروز کشورهای عربی هستن، اون زمان نبودن. مثلا شام الان یکی از کشورهای عربی هست، اون زمان شامی ها عبرانی بودند. عراق امروز عربیه، اون زمان فارسی بود. مصر اون زمان در دست قبطی ها بود، اینا عرب نبودند. لذا شام تحت سیطره ارز کنم که رومی ها بود، عراق جزی از ایران بود، مصر ها کزا، یمن، اینا یمن تحت سلطه حبشه بود، اون خودش یک امپراتوری جداگانه بود. همه اینها هر یکی تحت سیطره یکی از امپراتوری ها بودند. لذا ابر قدرت ها حرف اول را می زدند. حتی فقط عرب ها را آزاد گذاشته بودند، بعضی مناطق آزاد الان در دنیا از هیچ حکومتی به خود نمی گیرد، چون که اونجا چیزی نیست، اونجا از نظر امکانات چیزی نیست که کشورها بیان اونجا هزینه بکنند. لذا میگه منطقه آزاد گذاشتند. عرب ها را گاه گاهی تنبیه می کردند، حمله می کردند، گاهی رومی ها می زدند، گاهی عرب ها می زدند، گاهی از طریق شام، گاهی از طریق یمن. اما عرب ها را می گفتند اینها قوم بی تمدنی هستند، اینا فرهنگ ندارند، اینا تمدن، هیچ کس اینا را به خود نمی گرفت. الله عز و جل در میان اینها نبی خاتم را مبعوث کرد. همین هایی که به قول اونها بی فرهنگ بودند، بی تمدن بودند، اینها وقتی که کتاب الله را گرفتند، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، رهزن بودند، رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، صاحب قانون و صاحب آیین و حرف اول را تو دنیا داشتن می زدند. وقتی که پیش رستم آمدند، رستم فکر که اینا پول میخوان، گفت نه، ما آمدیم شما را هدایت کنیم، شما در تاریکی هستی بدبخت، شما چیزی ندارید، ما را خدای عزوجل چنان تعلیماتی داده که دنیا و آخرت شما را ما میخواییم آباد کنیم، ما نه آمدیم بگیریم، آمدیم بدیم به شما. چنین الله عزوجل اینها را غنی کرد به وسیله همین قرآن. لذا در زمان ابوبکر صدیق ببینید کدوم بلاد فتح شد. علاوه از اینکه ابوبکر صدیق با فتنه های داخلی، واقعا اینقدر که این مرد بر این دین احسان دارد هیچ که ندارد. قبلا در سوره واللیل خواندم برای شما عرض کردم که چقدر رسول الله را یاری کرد، چقدر برده ها را آزاد کرد، چقدر تمام سرمایهش را داد تا دین خدا را کمک کرد. رسول الله فرمود بقیه جبران شدن، این مرد جبران نشد، خدا مگه خودش بهش عوض بده. اما بعد از اینکه رسول الله از این دنیا رفتند فتنه ها آغاز شد. از یک طرف فتنه مرتدین بود، یک گروهی مرتد شدند، تحریک کردند اونها را یهودی ها، یک گروهی منکر زکات شدند، چند گروه ادعای پیغمبری کردند، یه زنی ادعای پیغمبری کرد، مسلمه ادعای پیغمبری کرد، یک مردی که دیگه ادعای پیغمبری کرد، از هر طرف جبهه ها هم شروع شدند. از یک طرف جیش اسامه را رسول الله فرموده بود بره به روم، در شرایطی بود که مرد بزرگی مثل حضرت عمر هم کم آورد، به ابوبکر گفت که این لشکر اسامه را نفرست، ما خودمون نیاز داریم، اینجا الان مدینه نیاز داره، ازواج مطهرات در خطر هستن، یه وقتی دشمنان حمله نکنند، حریم رسول الله است. ابوبکر گفت ایون قصد الدین و انا حی، در دین ضعفی بیاد من زنده باشم؟ لذا این خلیفه به حق رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کرد جهاد را، مبارزه را. جیش اسامه را گفت شما برید وظیفتون را انجام بدید، اونا رفتن موفق شدن برگشت. اینجا با مرتدین جهاد کرد، با مانعین زکات جهاد کرد، با گروه های مثل مسیلمه کذاب و بقیه مدعیان نبوت جهاد کرد، هزاران صحابه شهید شدند، همه اینها را قلقم کرد. در زمان خلافت ابوبکر انسان وقتی نگاه میکنه در این 2 سال و 4 ماه این مرد واقعا کرامت کرد، این همه فتنه ها را خاموش کرد. بعد از اینکه فتنه ها خاموش شد اسلام قدرت پیدا کرد، بعد از اون اسلام را به پیش برد، فتوحات شروع شدند. فتوحات صدیقی بخشهایی از عراق، خود عراق، عراق فتح شد در زمان ابوبکر، بخشهایی از شام مثل حیره، انبار، دومت الجندل، همه این بلاد، یعنی بخشی از عراق و بخشی از شام، یمن، خوب در زمان خود رسول الله فتح شده بود و عراق و شام اینها در زمان ابوبکر، غیر از اینکه این همه فتنه ها را هم خوابوند. بعد از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت اون شیر مرد بزرگ رسید، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، اون چی کرد؟ در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فتوحات به پیش رفت، سپاه اسلام به هر طرف رفت، لشکرها به هر طرف فرستاده شد و عمر رضی الله تعالی عنه نشسته بود مدینه و مدیریت میکرد. در ایران بلاد عجم، بسیاری از بلاد عجم مثل رام، هرمز، همدان، بعضی از اینا امروز معروفن، بعضی اون روز معروف بودند، همدان، ری، جرجان که گرگان میگن، آذربایجان، کرمان، سجستان، سیستان، مکران، مدائن، قادسیه، نهاوند، اینا از بلاد امپراتوری بزرگ ایران این بخش فتح شد در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. و همچنین در شام ایشون دمشق را، حمص را، قنسرین، قیصاریه، قدس را، که قدس یکی از آرزوهای رسول الله بود، قدس را و در مصر و لیبی و نابلس را، ام دنین، اسکندریه، ترابلس و بخش بزرگی از عراق که از ابوبکر صدیق باقی مانده بود، اینها را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فتح کرد. و بعد از اون در زمان عثمان ذی‌النورین، فتوحات عثمانی بیشتر در مشرق زمین، طبرستان، توس، به اون سمت آسیای میانه، طبرستان، توس، نسا، سرخس، قهستان، کابل، هرات، بادغیس، جوزجان، تخارستان، فاریاب، مرو که امروز در ترکمنستان است و قبرس، بخشی از قسطنطنیه، بخشی از بلاد مصر و همچنین فتح آفریقا، اینها در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. این هست این وعده‌ای که الله میگه. پس این که ما میگیم هلکی نیست، ادعا نیست، اینه در تاریخ ببینید، تاریخ شاهد موافق و مخالف، همه میدونن که این بلاد را این یاران جان بر کف رسول الله صلی الله علیه و سلم فتح کردند. لذا بی انصافی است خلافتی که مال این هاست، این خلافت را بگیم نه، این خلافت مال دیگران است. اما در زمان سیدنا علی کرم الله وجهه، ما معتقدیم خلافت علی هم خلافت بحق است، اما هیچ شهری فتح نشد به دلیل اینکه اختلافات درونی آمد، جبهه های درونی ایجاد شد. اون دلیلش چیه؟ علما نوشتند، مفسرین نوشتند که این وعده و این نعمتی که خدا اینجا داد، بعد از اینکه نسبت به این نعمت ناسپاسی شد، نسبت به این نعمت ناشاکری شد، خدای عزوجل دیگه پیشرفت را گرفت، ترقی را گرفت، دیگه به پیش نرفتن. قال اهل التفسیر اول من کفر به هذه النعمه، اولین کسانی که نسبت به این نعمت کفر کردند، کفر به معنی کفران نعمت، ناشاکری و ناسپاسی کردند، و جهد حقها، کسانی که حق این نعمت را پایمال کردند، الذين قتلوا عثمان رضی الله عنه، اونهایی که خلیفه مظلوم، خلیفه 84 ساله عثمان را شهید کردند. درباره بقیه مظلومین دنیا گفته میشه، اما درباره عثمان هیچی گفته نمیشه. چگونه آب را به عثمان هم ندادند؟ عثمان هم تشنه بود، عثمان هم روزه بود، در وقت تلاوت قرآن مجید با لب روزه شهید شد. لذا وقتی که این ناسپاسی بزرگ و این کفران نعمت را گروه مسلمان نادان و گروه باغی و یاغی مرتکب شدند، مفسرین میگه دیگه خدا این نعمت را گرفت، دیگه این خلافت به پیش نرفت. فلما قتلوه غیر الله ما بهم، وقتی که عثمان را کشتند اون شرایط را الله عوض کرد، به جای امنیت نامنی آمد، جنگ های داخلی، اختلافات فی ما بین، و ادخل علیهم الخوف، و خوف دوباره بر مسلمانان آمد، حتی صاروا یقتلون بعد ان کانوا اخوانا، بعد از این که برادر بودن بعد از اون هم دیگر را کشتند. لذا این خلافت اینه که الله عز و جل وعده می فرماید، الله می فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اینهایی که من به اینها خلافت میدم، یکی از علائم بارز خلیفه راشد اینه که موحد است. یعبدوننی، فقط و فقط مرا عبادت میکنند، ولا یشرکون بی شیئا، با من کسی را شریک نمیگیرند. اون هدفی که الله عز و جل برای اون هدف رسول خاتم را فرستاد، اون هدف را اونها خوب رعایت میکنند. مسلمان باید همیشه بر توحید پایبند باشد، در ذات و صفات خدای عز و جل کسی را شریک نداند. در این رابطه باید شما مردم مسلمان بیشتر به قرآن رجوع کنید. قرآن وقتی میگه ذات و صفات، گاهی ما ندانسته مرتکب علیاذ بالله شرک میشیم. گاهی انسان کلمه میگه نمیدونه این کلمه معنیش چیه. گاهی مثلا شما اینطور عادی عادی میگید، پیر و پیغمبر همراهت باشه، و این کلمه یعنی چی؟ الله به همراه باشه یا پیر و پیغمبر به همراه باشه؟ لذا درباره صفاتی که مخصوص خدا هستند، این صفات را حتی به پیر و پیغمبر ندید، به جن و انس ندهید، به فرشته ها حتی ندهید. الله می فرماید اینهایی که من بهشون خلافت میدم موحدینند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا فقط عبادت میکنند، با من هیچ کسی را شریک نمیگیرند. و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. الله می فرماید آنهایی که کفران نعمت میکنند، آنهایی که بعد از اینکه این خلافت را ما بهشون بدیم اونها ناسپاسی بکنند، چنانچه خود خلیفه را شهید کردند، فاولئک هم الفاسقون، اینها فاسقینند. شاید شما بگید که خلیفه حضرت عمر را هم شهید کردند، ولی فرق داره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را یک دشمن شهید کرد، یک مجوسی شهید کرد، یک آتش پرست که اعتقادی به خدا و به رسول الله و به قرآن و قیامت نداره. همین که حضرت عمر پرسید، از این نگران بود که فتنه درست نشه باش کشتنش، چون این احادیثی که رسول الله پیشگویی کرده بود درباره فتنه در مسلم شریف هست. حذیفه همیشه برای صحابه بیان میکرد، حضرت عمر خودش از حذیفه میپرسید. لذا اولین سوالی که حضرت عمر کرد گفت کی من ازد؟ گفتند که فیروز ابو لولو مجوسی. گفت الحمدلله که مسلمان نبود، خوشحال شد که مسلمانی او را نزد. لذا فتنه از اینجا شروع میشه که مسلمان بیاد و خلیفه خودش را شهید بکنه. اما در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان ها بودند، ادعای مسلمانی داشتند، اما باقی بودند. الله میفرماید این کسی که کفران بکند او فاسق است. و اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول. حال که خلافت رفت، الله عز و جل باز برای ما اصول فوز بیان می فرماید. ای مسلمانان، اگر می خواهید رستگار بشید، اگر می خواهید مورد رحم الله واقع بشید، و اقیم الصلاة، اصل فوز اول، نماز برپا بکنید، عبادت جانی. اصل دوم، و آت الزکات، زکات بدهید. اصل سوم، و اطیع الرسول، رسول را اطاعت کنید، یعنی نماز و زکات اینها طبق روش رسول باشد. لعلكم ترحمون، این ثمره اصول ثلاثه، قطعا مورد رحم الله عز وجل واقع میشه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. خدای عز وجل برای منکرین توحید تخویف بیان میفرماید. شمایی که انکار میکنید، شمایی که مخالفت میکنید با دین خدا، با کتاب خدا، با توحید خدا، لا تحسبن الذين كفروا، شما گمان نکنید کسانی را که کفر کردن که اونا عاجز میکنن خدا را در زمین، العیاذ بالله، اونا میتونن در برن، اونا میتونن مخفی بشن، نه، و مأواهم النار، جایگاهشون آتش است، و بئس المصير، جای رجوع بسیار بدی است. خب ما خدمت شما قبلا عرض کردیم چند تا از اصول و ضوابطی که برای اصلاح معاشره ما و اصلاح امور خانواده لازم هستند در این سوره داشتیم میخواندیم. چند تا را خواندیم، در وسط بحث توحید و بحث خلافت آمد، چون موضوع محوری و اساسی این هست. حال دوباره میرسیم، بخش دومی سوره هست، همون مسائل. البته هر یکی از این مسائل تتمه یکی از مسائلی است که قبلا خواندیم. مثلا ما درباره استیزان خواندیم، اجازه گرفتن، هر وقتی که شما به خانه همدیگه میرید از همدیگه اجازه بگیرید. اما بعضی از افراد هستن بار بار تردد میکنند، برای اونها اجازه گرفتن مشکله. مثلا کسی است که خادم تو خانه خدمت میکنه، او بار بار میره میاد، آیا اونم اجازه بگیره؟ اینجا الله عز و جل می فرماید که غلام های شما، برده های شما، کنیز های شما اگر هر بار اجازه گرفتن حرج و مشکله، در سه وقت اجازه بگیرن. سه وقتی که معمولا افراد خانواده لباس راحت می پوشن، این لباس های اضافی را در میارن. اون سه وقت، وقت قیلوله هست، وقت ظهر، استراحت ظهر است، وقت بعد از عشاء است که انسان میخواد بخوابه، و دیگه قبل از نماز صبح، چون در قدیم کارها قبل از نماز صبح شروع میشد. اون زمان که میخوان وارد خانه بشند، هنوز اینها لباس نپوشیدند، هنوز با لباس راحتی هستند، در این سه وقت حداقل اجازه بگیرن. این برای کسانی هست که در اون خانه ها تردد دارن. الان مثلا بعضی از اتاقها این آداب را باید ما بدانیم. بعضی از اتاقها اتاق مخصوصه، مال زن شوهر، اتاق خوابه، اتاقی که مثلا رخت خوابشون، تخت خوابشون اونجا گذاشته. خب حتی بچه های خانه در این سه وقت در بزنن برن پیش پدر و مادر. میدونید که انسان همیشه حالت عادی نیست، بنابراین این مسائل را باید رعایت بکنند، و اگر رعایت نکنند، گاهی امکان داره رعایت نکنند بدون اجازه وارد بشن، چیزی ببینند، دیدن همون چیز گمراهشون بکنه. اشاره کافی است. لذا این موارد هرچی رعایت بشه برای اخلاق و انضباط تمام اعضای خانواده مفید است. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا. پس این آیات سوره نور می طلبد ما در خانواده خودمون اصول بذاریم، ضوابط بذاریم، بچه های خودمون را آموزش بدیم. الان غلام و کنیز نیست، همون بچه ها را باید آموزش بدیم. الله می فرماید لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید اجازه بگیرند آنهایی که ملکت ایمانکم، شما مالک اونها هستید، یعنی برده های شما. والذین لم یبلغوا الحلم، و همچنین آن بچه هایی که به بلوغ نرسیدن، چون خاندیم بچه های نابالغ میتونن رفت و آمد بکنن، نه بچه های خود شما، بچه های همسایه میتونن خانه بیان وقتی به بلوغ نرسیدن، اما همون بچه ها در سه وقت نه، اجازه بگیرن از شما ثلاث مرات، سه بار. یک، من قبل صلاة الفجر، قبل از نماز فجر. دو، وحین تضعون ثیابکم من الظهیره، زمانی که لباس هایتون را در میارید و لباس راحت می پوشید به وقت ظهر. سه، و من بعد صلاة العشاء، بعد از نماز عشاء که می خواهید بخوابید. ثلاث عورات لکم، این ستا وقت عورت های شما هستن، یعنی اوقات خاص در این اوقات باید با اجازه وارد بشن. لیس علیکم ولا علیهم جناهم بعدهن، بعد از این سه وقت، یعنی غیر از این سه وقت، اگر بدون اجازه بیان بر شما و بر اونها گناهی نیست. چرا؟ طوافون علیکم بعضکم على بعض، چون بار بار تردد، بار بار طواف، طواف تردد را میگند، بار بار گشتن، لذا مشکله. كذلك يبين الله لكم الآيات، این گونه الله برای شما آیاتش را بیان میکند. مسلمان، والله علیم حکیم، الله عز وجل علیم است، داناست، مصالح شما را میداند. حکیم، کارهای الله مملو از حکمت، دستورات الله پر از حکمت. پس اگر شما رعایت بکنید، شما برد کردید، شما دستورات ذات حکیم را اجرا کردید. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، بعضی وقت اینطور میشه یه بچه ای هست، این بچه همیشه تردد میکنه، بچه همسایه هست، خب دختران، زنان خانه با این بچه راحتن، چون از بچگی این بچه تردد میکرده، اما این بچه الان بزرگ شده، 15 سال و 16 سال به بلوغ رسیده یا به بلوغ داره میرسه. الله میفرماد دیگه نگه که خانم یک زنی، یک دختری که نه، این مثل برادر من هست، من همون بچه ای بوده، من اینو دیدم، نه دیگه، الان که به سن رسید قانون خدا، اینجا دیگه شما نگید دل ما پاکه. الله میفرماید و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، زمانی که بچه ها و اطفال از شما به بلوغ میرسند، فلیستأذنوا، اینها هم اجازه بگیرند، کما استأذن الذین من قبلهم، همان گونه که اجازه گرفتند کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی بزرگترهاشون. کذالک یبین الله لکم آیاته، بازم اون آیه اول تکرار شد، این گونه الله برای شما آیات خودش را بیان میکنه، منت رب است بر ما، واقعا جالب بیان میکنه. دوباره والله علیم حکیم، عیناً همون جمله ها تکرار شد، الله خوب میدانه مساله شما را بندگان، حکیم هست، امر خدا، دستور خدا پر از حکمته، شما نمیدونید حکمت ها را، لذا شما رعایت کنید. خب این دستور، دستور اول بخش دوم سوره بود، این متعلق به استیزان بود، به اجازه گرفتن بود. والقواعد من النساء، این عرض به خدمت شما که حکم دوم، این بخش دوم هست، این مربوط به حجاب هست. زنان را گفتیم که زینت های خودشون را ظاهر نکنند. زن جلوی کسی نامحرمی ظاهر نشه. الان شاید برای شما سوال پیدا بشه که کسی پیرزن است، آیا حکم اون هم همینه؟ کسی که هیچ امیدی برای عقد و نکاحش نیست که هیچ، ولی هیچ کسی او را به هیچ نوع نیت بدی نمیتونه نگاه بکنه از بس که پیر و ضعیفه، حال این اگر رعایت بکنه بهتره، اما اگر رعایت نکنه بعضی چیزها را خدا بهش اجازه داده. اما ببینید، والقواعد من النساء اللاتی، اون زنهایی که نشستند در خانه، اونهایی که اللتی لا یرجون نکاحن، این تفسیر قواعد است، در خانه نشسته یعنی هیچ امیدی برای نکاح نداره، پیر شده دیگه، از 60 و 70 دیگه رد شده. فلیس علیهن جناحن، بر این زنان گناهی نیست، ان یضعن ثیابهن، اینکه لباسهایش را بگذارد، یعنی لباس جلباب، لباس زیاد، غیر متبرجات بزینه، نه اینکه زینت خودش را به معرض نمایش بگذارد. من عذرخواهی میکنم، بعضی چیزها را باید بگم خواهران بفهمن. بعضی زنها هستن درسته میگن ما پیرزاریم، سنشون بالاست، ولی وسایل استفاده میکنن که جوانها استفاده میکنن. مثلا خیلی از خانم ها شنیده میشه که میرن اصلا چروک چهرهشون را یا جراحی میکنه یا به وسیله کرم های گران قیمت از بین میبرند. سن شاید 60 و 70 ولی مثل یک دختره. بعضی ها دیگه آرایش های و زیبایی های و کرم های استفاده میکنه، اینها جز این قواعد نیستن. بعضی زنها، بعضی مسئولین هستن، شاید گاهی شما میبینید عکسشون را میبینید فکر میکنید جوانه، ولی سنشون را، زندگیشون را انسان میخونه میبینه که نه، از 60 رد شده. لذا اونهایی که متبرجات به زینه نباشند، اگر کوچکترین زینتی استفاده میکنه این زن، سرمه استفاده میکنه، حنا استفاده میکنه، رنگ مو استفاده میکنه، کرم استفاده میکنه، اینا رو صراحت میگم تا بفهمن. بعضی وقتا سربسته میگیم، خواهران نمیفهمن. اینا رو استفاده میکنه، نباید جلوی نامحرم بیاد، گرچه مادر بزرگ ما باشه. ها وقتی که از همه اینها تمام فارغه و لباسش لباس پیرزنی هست، لذا اگر این نقاب داشته نباشه مشکلی نیست، به این معنی هست. ولی بعضم خدا همین زن پیر را میگه که اجازه داری، رخصت الله است، اما و ان یستعففن خیر لهن، اگر اینها پرهیز بکنند بعضم بهتر برایشون، اگر اینها پرهیز بکنند برایشون بهتر، هر اندازه احتیاط بشه. والله سمیع علیم، الله اقوال شما را میشنود و نسبت به احوال شما آگاه است. خب حکم دیگر ما در گذشته خواندیم، این مربوط به اون مسئله میشه که مربوط به استیزان هست، اجازه گرفتن هست. حال الله عز و جل میفرماید اگر کسی آمد خانه شما مهمان بود، البته اینجا دو صورت است، یکی اینکه مهمان بود شما چیزی در خانه نداشتید، این را بردید به خانه کسی دیگه بدون اجازه، اما خانه کسی که اون خانه شما راحتید، مثلا خانه پدر بردید، اون خانه را مال خودت میدونی، خانه برادر بردی، خانه خواهر بردی، البته در صورتی که شوهر خواهر احساس غریبگی به شما داشته نباشد، خانه دوستی که با او صمیمی هستید، به جای اینکه اینجا غذا بخورید اونجا میری غذا بخورید. نه این مهمان در دلش احساس بکنه که مرا جای دیگه برد و نه شما، این گویا خانه خودتون هست. این یک موضوع. یک موضوع دیگه اینه که بعضی اوقات کسانی که معذور بودند، مثلا از چشم معذور بودند، از دست و پا معذور بودند، کسی که معذور باشد میدونید که غذا خوردنش هم عادی نیست، لذا الله عز و جل رخصت داده، اجازه داده که این معذور اگر با شما یک جا نخورد، تنها بخورد، گاهی انسان نمیتونه بخوره با کسی که مشکل داره، مثلا اون نمیبیند، اون معلوم نیست که از دهانش تو ظرف بریزه، خب کسی دیگه نمیتونه با او بخوره، لذا الله عز و جل میفرماید هر نوع، اینجا هیچ نوع فشاری بر شما نیست، به هر نوعی که دوست داری غذا را میل کنید. الله میفرماید لیس علی الاعمى حرج، بر نابینا حرجی نیست، ولا علی الاعرج حرج، و همچنین اون کسی که میلنگد بر او حرجی نیست، ولا علی المریض حرج، و هم کسی که مریض هست بر او هم حرجی نیست، ولا علی انفسکم، و نه هم بر خود شما. خود شما که شما چیکار بکنید، هم اون را که مهمان شماست ببرید، هم خودتون بروید. ان تاکلوا من بیوتکم، اینکه غذا بخورید از خانه هایتون، او بیوت آبائکم، یا خانه پدرتان، او بیوت امهاتکم، یا خانه مادرتان، او بیوت اخوانکم، یا خانه برادرتان، او بیوت اخواتکم، خانه خواهرتان، او بیوت اعمامکم، خانه عمویتان، در صورتی که عرض کردم با هم راحتید، او بیوت عماتکم، یا خانه عمیتان، او بیوت اخوالکم، یا خانه خالیتان، او داییتان، او بیوت خالاتکم، یا خانه خالیتان، او ما ملکتم مفاتحه، یا اون خانه که کلیداش در دست شماست. اینه یه خانه ای هست که صاحب خانه رفته گفته از خانه من مراقبت کن، شما تو اون خانه زندگی میکنی. بعضی ها حتی برای این قسمت شأن نزول بیان کردن، یک صحابی بود رفت جایی، به دوستش، به صحابی دیگه کلید خانهش را داد، گفت از خانه من محافظت کن، و تو خونه همه خوراکی بود، هم خرما بود، مثل ما امروزی یخچال نبود، خرما بود، آرد بود، به این اجازه داده بود، بی تکلف بودند که استفاده بکن، ولی چون این اجازه صریح نگرفته بود، این از غذا و خوراکی خونه استفاده نکرد. بعد از مدتی اون آمد، اون بعد از مدتی که آمد دید که این خیلی ضعیف و لاغر شده، معلوم شد مدتی چیزی نخورده، خوراکی های خانهش را دید این دست نخوردن، این جای دیگر رفته که چیزی گیرش آمده، تقوا را رعایت کرد، اون ناراحت شد، گفت چرا از اینا مصرف نکردی، اینا را من گذاشته بودم که بخوری. خدای عزوجل می فرماید اون خانه ای که کلیدهاش در دست شماست، معنیش اینه، منظورش اینه که خانه که در اختیار شماست، اونجا اگر خوراکی چیزی هست استفاده بکنید، ولو اینکه اجازه صریح ندارید. مثلا دوست شما خانه را در اختیار شما میذاره، خودتون اومدید مهمانی داشتید، تو اون خانه دوست شما مثلا غذایی هست، خوراکی هست، گاهی شما نیاز پیدا میکنید، و اجازه تعریف بخورید، از قندش، از چایش استفاده بکنید، از خوراکی که تو یخچال داره استفاده بکنید. اینقدر تنگی نباید باشد. او صدیقکم، یا دوست شماست، خانهش میری اشکالی نداره. لیس علیکم جناحون، باز بر شما گناهی نیست، ان تاکلوا جمیعا، همه با هم بخورید، دست جمیع او اشتاتا، یا جدا جدا، فرقی نمیکنه، فقط آداب را رعایت بکنید. وقتی که وارد خانه میشید، الله میفرماید فاذا دخلتم بیوتا، هرگاه که وارد خانه میشید، فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بگید، به خود سلام بگید، منظور اینه که اونی که اونجا هست از خودتون هست، برادرتون هست، شما به اون سلام گفتی، به شما سلام، چون میگه و علیکم السلام، پس در واقع سلام گفتن به خودت هست. تحیه من عند الله مبارکه طیبه، این سلام گفتن یک تحیه هست، یک خوش آمدگویی هست از جانب الله، بسیار مبارک و طیبه. من روی این دو جمله خدمت شما عرض بکنم، به خاطر اینکه متاسفانه ما ایرانی ها امروز یک تعصب خشک و بیجایی ما را گرفته که ما همیشه شعار میگیم فارسی را پاس بدانید. الان همدیگر را وقتی که سعی میکنن کلمات بیگانه را، کلمات اجنبی و واژه های اجنبی را از فارسی دور بکنن، مثل کلمات انگلیسی را، کلمات دیگر را، الان کامپیوتر را عرض کنم که رایانه میگن، سوبسید را یارانه میگن و کلماتی شبیه این که این الان نهضت شکست خورد. ولی یک گروهی هستند بیشتر اینا لایک هستن، با عربی مشکل دارند، میگن کلمات عربی چون با عربها تعصب دارند. و من معتقدم در واقع اینها اگر ادعای مسلمانی میکنه هم نیست مسلمان. اینها چون گاهی میبینیم که مقدسات را، مقدسات فرق نمیکنه شیعه و سنی را بد و بیرا میگن، گاهی نسبت به رسول الله اعتراض میکنند، گاهی نسبت به عربها در بعضی فضاهای مجازی میخونم گاهی نسبت سیدنا حسین، نسبت به سیده فاطمه اینها توهین میکنن. اینها میگه هر چه مشکل ما داریم از اسلام داریم، العیاذ بالله. و بعض سعی میکنند که من دور رفتم، اون بخشی که من میخواستم صحبت کنم درباره سلام است، سعی میکنند که کلمات عربی تو از کنم فارسی نباشه. لذا گاهی رادیوها را شما شنیدین، رادیوهای بیگانه که به فارسی صحبت میکنند نمیگن سلام، گرچه سلام هم ناقصه، السلام علیکم باید گفته بشه، میگن درود یا صبح بخیر، شب بخیر، هیچ وقت با نام خدا شروع نمیکنند. این در واقع یک سعی و تلاشی هست که زبان فارسی را از زبان عربی پاک بکنند، دور بکنند، که انشاءالله این حرکت هم ناکام میشه. حال الله عزوجل درباره سلام میفرماید این کلمه تحیه هست، یعنی تحفه خدایی هست. تحیه هست یعنی چی؟ تحفه خدایی هست، چون خدا اینه به شما آموزش داده، از طرف الله هست. مبارکتن طیبه، مبارکتن طیبه، این کلمه کلمه مبارک و زیبایی هست، تو این برکت هست. چطور برکت هست؟ تو این جمله دعایه هست، تو این جمله جمله دعایه هست. ببین شما میگه السلام علیکم و رحمت الله، یعنی ای برادر همیشه سالم باشی، همیشه در امنیت باشی و رحمت خدا بر تو بادا. اون در عوض میگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکات، سلام و امنیت مال تو، رحمت خدا بر تو، برکات الهی بر تو، همش جمله دعاییه هست. الله میگه مبارکتن طیبه. ولی ما هم مواظبمون باشیم، گاهی هم دیگر را وقتی که تو تلفن یا همینطور حضوری وقتی که هم دیگر را ملاقات میکنیم یا مکالمه میکنیم، گاهی دیده میشه اولین کلمه عزیزانی ما سلام نیست. وقتی که گوشی را برمیده میگه حالتون چطوره، یا وقتی که با هم دیگه سلام میده میگه جوڑه، فارسی جوڑه یعنی چی؟ اینه بعدن بگو اشکال نداره، ولی اول بگو السلام علیکم تا این فضیلتی که قرآن میگه حاصلش بکنی. این ببین چیزهایی هستن که وقتی که میان یا به زبان بلوچی به زبان خوش آمدید من تنبه، به این شکل نباشه، اول السلام علیکم. این جمله دعایی را که گفتید اینی که خدا بهش میگه مبارکتن طیبه، تحییتا من عند الله، این تحفه هست، هدیه است از جانب الله برای شما. بعد از شما هر چی دارید در عرف خودتون هست اون شما بگید. بنابراین الله می فرماید فسلموا علی انفسکم، به خود سلام بگویید. حتی بعضی ها این فسلموا علی انفسکم چون بحث خانه خالی بود، یه خانه در اختیار ماست، وارد این خانه که میشیم اونجا هیچ کسی نیست، حتی مستحب اینه که ما بگیم السلام علی و علی عباد الله الصالحین، امکان داره تو این خانه یه وقتی کسی نترسه اونجا جنات صالح باشه. اینطور بگه السلام علی و علی عباد الله الصالحین، سلام بر من و بر بندگان صالح خدا، تا اینکه این دعایه جمله دعایه حداقل از این محروم نمانیم. پس الله می فرماید فسلموا علی انفسکم، بر خود سلام بگویید، تحیتا، این تحفه هست، این هدیه الهی هست، من عند الله، از جانب الله، مبارکتا طیبا، این مبارک و زیباست. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، ترغیب میده الله، میگه اینگونه خداوند آیات را برای شما بیان میکنه ای مسلمان، لعلکم تعقلون، که از عقلت کار بگیر، بفهم و بعد از فهمیدن عمل کن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، خدای عزوجل باز درباره مؤمنین و صفات مؤمنین بیان میفهمد. منافقین اصلا توجه نمی کردند به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به ادب رسول الله، به مجلس رسول الله. گاهی رسول الله برای یک امر مهمی میگفت باید جمع بشیم، میخواست با تک تک یک مطلبی به تک تک بگوید، اما بعضی ها آهسته در میرفتن، بالخصوص امور اجتماعی وقتی باشه یه مسئله هست. گاهی مثلا گفته میشه عزیزان این ساختمان همه بیان اینجا جمع بشن، کاری هست، یا مردم این روستا، مردم محله، همه بیان اینجا، کسی که شما را جمع میکند، ریش سفیده، معتمده، عالمه، امیره، حتما به اون جلسه اهمیت بدیم. وقتی که از اون جلسه میخوایم بریم، با اجازه بریم. الله تعالی این مطلب را بیان میفرماید. پیغمبر وقتی که جمعشون میکنه، مؤمنین واقعی در چنین امور اجتماعی با اجازه میرند. اینکه عزیزان تبلیغ، دعوت و تبلیغ در امور اجتماعی مینشینند و یکی میره اجازه میگیره، این عینا مصداق این آیه میشه. ما وقتی که کار اجتماعی داریم انجام میدیم، یکی میخواد بره، خب در جریان بذاره تا اینکه به دستور خدا عمل بشه. توجه بفرمایید ترجمه آیات را. الله میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جزی نیست مؤمنین آنانی که آمنوا، ایمان آوردن به الله و رسول، و اذا كانوا معه على امر جامع، هرگاه باشن با رسول همراهی کنن با اون بر یک امر جامعی، یک امر اجتماعی، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، از اونجا نمی روند حتی که اجازه بگیرند. اینا وقتی که بشینن با رسول الله بدون اجازه نمی روند. اینایی که اجازه میگیرند، الله میفرماید این اجازه گرفتن دلیل ایمانشون هست. ان الذين يستأذنونك، بدون شک آنانی که اجازه میگیرند، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینا کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول دارند. لذا شما ای پیغمبر هم سخت نگیر. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، هر وقتی که اجازه میگیرن برای یکی از کارهای خودشون، فاذن لمن شئت، هر کسی را میخوای اجازه بده، واستغفر لهم الله، برای اون دعای مغفرت هم بکن از خدا، یعنی اجازه بده جمله دعایی هم بگو، خدا تو را ببخشه، برو. ان الله غفور رحیم، بدون شک الله عز و جل غفور رحیم است، الله بخشاینده و مهربان است. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. در پایان سوره یک ادبی دیگر از آدابی که باید نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت بکنید، اون اینه که پیغمبر را، البته این دو تفسیر داره، پیغمبر را که صدا میکنین مثل این که همدیگر را صدا میکنین نباشه. ما هم دیگر را صدا می کنیم، آقای احمد، محمود، زید، عمر، بکر، صدا می کنیم به نام، اونجا اجازه نداریم بگیم یا محمد، صلی الله علیه وسلم، بلکه اونجا با احترام با ادب یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خیر خلق الله. الان هم شما که میرید خداوند نصیبتون بکنه مدینه طیبه که تشریف میبرید، اونجا به مواجهه قبر شریف قرار میگیرید، عرض سلام میکنید، اونجا هم اجازه نداری بگی السلام علیک یا محمد، اینطور اجازه نداری. اونجا علما که گفتند، کلماتی که گفتند و نوشتند تو کتاب ها هست، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا خیر خلق الله. این صفات والا. لذا پیغمبر را که صدا میزنی مثل این که هم دیگر را صدا میزنی نزن. یک گروه آمدن، اعرابی بودن، دهاتی بودن، ما خواندیم در سوره حجرات، از پشت حجره، یا محمد اخرج الینا، از پشت دیوار، محمد بیا بیرون کار داریم. الله فرمود اینطور نگید، اینطور بیادبی نکنید. لذا می فرماید پیغمبر را مثلی که هم دیگر را صدا می کنید صدا نکنید. بعضی گفتن نه، معنیش اینه که پیغمبر که شما را صدا زد مثل این که هم دیگر را صدا می زنید نباشید. یعنی چه؟ شما مثلا به دوستتون میگید که آقای فلان بیا، میگه باشه دستم بنده، تمام بشم میام، بعد از 20 دقیقه میاد. وقتی که پیغمبر گفت بیا، دیگه به قول ما محلی ها دست تو خون هم بذار بیا. به این معنی هست فورا اجابت کن، لبیک یا رسول الله. لذا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم بین خودتان که دعای بعضکم بعضا. یک عالمی، یک پیشوای دینی که هست هم همچنین باید ادبش رعایت بشه. الان عزیزان ما گاهی در صحبتهایشون نسبت به حضرت شیخ الاسلام کلمه نام میگیرند، آقای عبدالحمید میگند. جوانان ما، دوستان ما حساس میشن، ناراحت میشن، حق هم دارند. باید طرف رعایت بکنه، این دستور قرآنی است. کسی که واقعا احترام داره نباید به نام صدا کرد. شما اسم پدرتون عبدالله باشه، میگید عبدالله بیا اینجا، یا بابا جان میگید، قبلگاه میگید، والد مکرم میگید پدرتون را. پس یک انسانی که جایگاه اجتماعی داره، شخصیتی داره، بالخصوص شخصیت دینی مذهبی، تقدس دینی داره، این انسان را با نام سبک صدا زدن در واقع توهینی هست به ملتی که به اون اعتقاد داره، توهینی هست به اون مردم، در واقع به اون مردم بها نمیده. حداقل با لقبی، با شیخ الاسلامی، با مولانایی، با چیزی که همه را اگر نمیده یکی را بگو، به نام صدا نکن. این حداقل انتظار است. بنابراین باید اون چی که در رابطه با رسول الله اینجا گفته شده در رابطه با بقیه اقشار جامعه هم چی بشه؟ این رعایت بشه. الله می فرماید قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا. اینجا زجر برای منافقین، منافقین اجازه نمی گرفتن، در می رفتن. الله می فرماید خدا می داند آنها را که یتسللون، تسلل می گویند در رفتن را، پشت کسی خود را مخفی کردن و پنهان کردن. وقتی میبینه فلانی ایستاده، آهسته از پشتش فرار میکنه که پیدا نشه، طرف او را نبینه. الله میفرماید اونها را اگر پیغمبر نمیبینه، خدا که میبینه این منافقینی که در میرند از شما، لوازن، لوازن یعنی پناه میبرند به پشت دیگران و در سایه دیگران. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. باید برحذر باشند، باید بترسند اونهایی که مخالفت امر پیغمبر را می کنند، ان تصیبهم فتنه، اینکه در دنیا به اونها فتنه ای برسد، یعنی عذابی، او یصیبهم عذاب علیم، یا به اونها عذابی دردناک برسد، از این بترسند. الا ان لله ما في السماوات والارض. در پایان سوره ادعای توحید است، هم مبدع هم معاد، چون هدف اصلی اینه که ما خدا را به یگانگی بشناسیم. شما هر سوره نگاه کنید، این مبالغه نیست که ما بار بار بیان میکنیم، قرآن بیان میکنه. هر سوره شما نگاه کنید، اولش هم با توحید شروع میشه، آخرم با توحید تمام میشه. ولی اینکه سوره درباره طلاق، درباره نکاح، درباره عدت است، درباره بقیه مسائل است. همین مسائل تو این سوره بودن، درباره تهمت بود، زنا بود، اجازه گرفتن بود، حجاب بود، این مسائل بودند. اما در پایان توحید. معنی اینه که مسئله اصلی ای مؤمن اینه، فراموش نکن. الا ان لله ما في السماوات والارض. الله می فرماید خبردار، آگاه باش. الا کلمه تنبیه است، یعنی گوشات را باز کن، آگاه باش. ان لله فقط و فقط برای الله است، ما في السماوات والارض، تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هست. قد يعلم ما انتم عليه، الله میداند ما انتم علیه، در چه شرایطی شما هستید، در چه حالتی شما هستید، خوب یا بد، اطاعت یا معصیت. و یوم یرجعون الیه. ببین دو چیز در واقع در این کلمات کوتاه دو چیز بیان شد. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که یک معبود زمانی میتونه معبود بشه که هم قدرت ما فوق الاسبابی داشته باشه، هم علمش محیط به کل شی باشه، عالم الغیب باشه. لذا خدا در دو جمله این هر دو صفت را برای خودش بیان کرد. الا ان لله ما فی السماوات والارض، یعنی تمام تصرفات، اختیارات، پادشاهی مطلق، مدیریت در آسمان و زمین مال الله است. این یک صفت. دوم علم، علم عالم الغیب هم خداست. قد یعلم ما انتم علیه، هر شرایطی که شما دارید، شرایط خوب یا بد، شرایطی که دارید خدا را اطاعت میکنید یا دارید معصیت میکنید، همه را خدا میدونه. پس هم عالم الغیب هست، هم مدبر و متصرف است. پس خدا هم همونه، معبود هم همونه، غیر از اون کسی را عبادت نکنید. به قدری الله عالم هست. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا، روزی که برگردانده می شوند انسان ها به سوی الله در قیامت. فینبئهم بما عملوا، خدا خبر میده چی عمل کردند، میگه بند خوب عمل کردی یا بد عمل کردی، کلاهبرداری کردی یا عدالت کردی، العیاذ بالله چشم چرانی کردی یا چشمت را حفاظت کردی، در دلت کینه و بغض بود یا دلت پاک و صاف بود. از ظاهر و باطن الله خبر میده. ان الله علیم بذات الصدور، اسرار دل را هم میداند. لذا خودمون را تزکیه بکنیم، اصلاح بکنیم. والله بكل شيء علیم. نه اینکه فقط روز قیامت، الله به هر چیز عالم هست، هر چیز را میداند، تنها اعمال شما را نه، هر چیز را الله میداند. پس این صفت الله را بر صفحه قلبت بنویس. وقتی که بنویسی گناه نمی کنی، به خاطر اینکه میدونی خدا میدوند، خدا بکل شیء علیم. والله بکل شیء علیم. اگر من گران فروشی بکنم، اگر من احتکار بکنم، اگر من رشوه بگیرم بدم، اگر من معامله ربوی بکنم، اگر من بقیه معاصی را که تو جامعه هستن انجام بدم، والله بکل شیء علیم. روز قیامت هم فینبئهم بما عملوا، خبر میده که بند چیکار کردی. همین یک صفت در دل ما باشد، ما ان شاء الله متقی میشیم. الله عز وجل تقوا و خدا ترسی نصیب ما بگردد.